Sura 46. Al-Ahqaf. Ahqaf. Meka 35 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Knjigu objavljuje Allah, silni i mudri. Mi smo nebesa i zemlju i ono što je između njih mudro stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od onoga čime im se prijeti. Reci, kažite vi meni ili pokažite mi šta su stvorili na zemlji i da li imaju ikakva udjela u nebesima oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate. Donesite mi knjigu objavljenu prije ove, ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite. Ko je u većoj zabludi od onih koji se, umjesto Allahu, klanjaju onima koji im se do sudnjega dana neće odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodušni? Kada ljudi budu sabrani, oni će im biti neprijatelji i poreći će da su im se klanjali. A kad se ovima naši jasni ajeti kazuju, onda oni koji ne vjeruju govore o istini čim im dođe. Ovo je prava čarolija. Zar oni da govore, on ga izmišlja? Reci. Pa ako ga izmišljam, vi mene od kazne Allahove nećete moći odbraniti. On dobro zna što o Kur'anu govorite. On je dovoljan svjedok i meni i vama. On prašta i samilostan je. Reci, ja nisam prvi poslanik i ne znam šta će biti sa mnom ili s vama. Ja slijedim samo ono što mi se objavljuje i samo sam dužan da otvoreno opominjem. Reci, kažite vi meni šta će s vama biti ako je Kur'an od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete. I ako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je i on od Allaha, pa on povjerovao, a vi se uzoholili. Allah zaista neće ukazati na pravi put narodu koji sebi nepravdu čini. I govore nevjernici o vjernicima, da je kakvo dobro, nas oni u tome ne bi pretekli. A kako pomoću njega pravi put nisu našli, sigurno će reći, ovo je još davna izmišljotina. Knjiga Musaova je bila putovođa i milost prije njega. A ovo je knjiga na arapskom jeziku koja nju potvrđuje da bi opomenula one koji rade zlo i da bi obradovala one koji čine dobro. Oni koji govore, naš gospodar je Allah i istraju na pravome putu, neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju. Oni će stanovnici dženneta biti i u njemu će vječno boraviti i to će im biti nagrada za ono što su radili. Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. Majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa. Nosi ga i doji 30 mjeseci. A kad dospije u muževno doba, i kad dostigne 40 godina, on rekne, gospodaru moj, dozvoli mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darivao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje. Ja se, zaista, kajem i odan sam tebi. Eto, od takvih ćemo mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći, od stanovnika dženneta će oni biti. Istinito obećanje koje im je dano ćemo ispuniti. A onaj koji roditeljima svojim kaže, ih, što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi bili i nestali, a oni, zazivajući Allaha u pomoć, govore, teško tebi, vjeruj, Allahova prijetnja će se doista obistiniti. On odgovara, to su izmišljotine naroda drevnih. Na takvima se treba ispuniti riječ rečena o narodima, džinima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, jer oni su zaista nastradali. Za sve će biti posebni stepeni pri tome kako su radili, da ih nagradi ili kazni za djela njihova. Nepravda im se neće učiniti. A na dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni, vi ste u svome životu na zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali, a danas sramnom patnjom bit ćete kažnjeni zato što ste se na zemlji, bez ikakva osnova, oholo ponašali i što ste raskalašeni bili. I spomeni brata Adovog, kada je narod svoj u Ahkafu opominjao, a bilo je i prije njega i poslije njega poslanika. Klanjajte se samo Allahu. Ja, zaista, strahujem da ćete biti u mukama na velikome danu. Oni su odgovarali, zar si nama došao da nas od božanstava naših odvratiš? Neka se, eto, ostvare prijetnje tvoje, ako istinu govoriš. Samo Allah zna kad će to biti, on bi govorio. Ja vam kazujem ono što mi se objavljuje, i vi ste, vidim, narod u neznanju ogrezao. I kad ugledaše na obzorju oblak, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše, ovaj nam oblak kišu donosi. Ne, to je ono što ste požurivali. Vjetar koji vam bolnu patnju nosi, koji voljom gospodara svoga sve ruši. I ujutro su se vidjele samo nastambe njihove. Tako mi kažnjavamo narod griješni. Njima smo dali mogućnosti koje vama nismo dali, i sluh, i vid, i razum smo im dali, ali im ni sluh njihov, ni vid njihov, ni razum njihov nisu ni od kakve koristi bili, jer su Allahove dokaze poricali, i sa svih strana ih je okružilo ono čemu su se ismijavali. Neke gradove oko vas još davno smo uništili, a objasnili smo im bili na razne načine dokaze, ne bili se pokajali. A zašto im nisu pomogli oni koje su, pored Allaha, prihvatili da im budu posrednici i bogovi? Ali njih nije bilo. To su bile samo klevete njihove i laži. Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše, pst, a kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. O narode naš, govorili su, mi smo slušali knjigu koja se poslije Musa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka istini i na pravi put upućuje. O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha. On će vam neke grijehe vaše oprostiti i vas od patnje neizdržljive zaštititi. A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi mu na zemlji neće umaći i mimo njega zaštitnika neće naći. Oni su u velikoj zabludi. Zar ne znaju da je Allah koji je nebesa i zemlju stvorio i koji nije stvarajući ih iznemogao, kadar da oživi mrtve, jeste, on sve može. A na dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni, zar ovo nije istina, odgovorit će, jest, gospodara nam našeg, e pa iskusite patnju, reći će on, jer ste stalno poricali. Ti izdrži kao što su izdržali, odlučni poslanici, i ne traži da im kazna što prije dođe, a onoga dana kada dožive ono čime im se prijeti, učinit će im se da su ostali samo jedan čas dana. I dosta. A zar će kod drugi biti uništen, do narod raskalašeni?